Oh ja, hallo. Was het nou Engels of Nederlands? Nederlands. Nederlands. Ja, je had net helemaal mijn eten gebracht. Ja, zeker. Dat was een hele lekkere gado-gado. Mm-hmm. Maar daar staat iemand in zijn eentje staat dat allemaal te doen. Ja, I know. Het is ook veel werk, denk ik. En we zijn... Maar goed, het komt goed. Maar we zijn nu wel even gestopt, want we zijn uit het eten. Dus je mag nu een beetje relaxen. Nu, inderdaad, nu ben ik even... Kan ik uitademen? Heerlijk. Nou, geniet ervan. Oh, dankjewel. Dankjewel. Yes. Nou, gaan we even kijken bij die man van het eten, want het is toch echt wel een beetje een dramatische